بنانه اشقمم بیرید بازی بنانه و همالم دل بوازی دل بوازی که آسو اسم من برید بیرد نزی حتی یگل سر و سیرد یفا رفت بارون بهارم تمام سال اگر بیان میوارم تمام سال اگر بیان میوارم که قاتلم نی من کشته کسی که قاتلم نی چشش هر جا که میرم ری بری من مکه هاشا نمی کن یه ببی من توی کمینی بلیز التماس بزوینی فجو تیر خلاص بزوینی فجو تیر خلاصه